وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Na hizo ndizo hoja zetu tulizompa Ibrahim kuhojiana na watu wake. Tunamnyanyua kwa vyeo tumtakaye. Hakika Mola mlezi wako ni mwenye hikma na mwenye ujuzi. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi almuhsinin. Na tukamtunukia Ishaq na Yaqub, kila mmoja wao tulimuongoa, na Nuhu tulimuongoa kabla, na katika kizazi chake tulimuongoa Daud na Suleiman na Ayub na Yusuf na Musa na Harun. Na hivi ndivyo tunavyo walipa wafanya wema. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Na Zakaria na Yahya na Isa na Ilyas wote walikuwa miongoni mwa watu wema. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala alalamin. Na Ismail na Yasa na Yunus na Lut, na wote tuliwafadhilisha juu ya walimwengu wote. Wa min abaihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Na kutokana na baba zao na vizazi vyao na ndugu zao, na tukawateua na tukawaongoa kwenye njia iliyonyoka. Dhalika huda Allahi yahdi bihi man yashau min ibadih walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Hiyo ni hidayah ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo humhidi amtakaye katika waja wake, na lau wangelimshirikisha yangeliwaharibikia waliokuwa wakiyatenda. Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha ulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Hao ndiyo tuliowapa vitabu na hukumu na unabii, ikiwa hawa watayakataa hayo, basi tumekwisha yawakilisha kwa watu wasioyakataa. Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahum kutadih qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Au ndiyo ambao Mwenyezi Mungu amewahidi, basi fuata hidayah yao. Sema, mimi sikuombeni ujira, haya hayakuwa ila ni mawaidha kwa walimwengu wote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na hiyo hoja kubwa ya ungu wetu na umoja wetu tulimpa Ibrahim aisimamishe kupambana na watu wake, naye kwa hiyo akatukuka juu yao. Na mtindo wetu kwa waja wetu ni kuwa tunamnyanyua madaraja kwa ujuzi na hikma tumpendaye katika wao. Hakika Mola mlezi wako, ewe nabii, ni mwenye hikma, huweka kila kitu pahala pake, ni mwenye kuwajua wepi wanastahiki kutukuzwa na wepi hawastahiki. Na sisi tulimpa Ibrahim, Ishaq na Yaqub bin Ishaq, na tukamwezesha kila mmoja wao kufikia haki na khairi kama baba yao. Na kabla yake tulimwezesha Nuhu hivyo hivyo na tukamuongoa katika wazao wa Nuhu, Daud na Suleiman na Ayub na Yusuf na Musa na Harun, kama tulivyowalipa hawa tunawalipa wafanya wema kwa wanavyostahiki. Na tuliwaongoa Zakaria na Yahya na Isa na Elias, kila mmoja wao katika hawa ni miongoni mwa waja wetu waliowema. Na tuliwaahidi Ismail na Aliasa na Yunus na Lut, na tukawafadhilisha kila mmoja wa hawa wote kushinda walimwengu wote wa zama zao kwa kuwapa uongofu na unabii. Na tuliwateua baadhi ya mababa wa hao na dhuria zao na ndugu zao, na tukawahitari wao, na tukawawezesha waifuate njia isiyokwenda upogo. Hiyo ndiyo taufiki kubwa walioipata watu hawa, nayo ni taufiki au uwezesho iliyotokana na Mwenyezi Mungu, ambayo humwafikia, yani humwezesha amtakaye katika waja wake. Na lau wangelishiriki watu hawa waliokhitariwa, zingelipotea amali zao za kheri zote walizozifanya na wasingelipata thawabu. Hao ndiyo tuliowapa vitabu vilivyoteremshwa na elimu zenye manufaa na utukufu unabii. Na washirikina wa Maka wakiyapinga mambo haya matatu, basi wamekwisha ahidiwa watu wengine wasioyakataa haya wayachunge na wanafirike kwayo. Hao ndiyo Mwenyezi Mungu amewawezesha kuishika njia ya haki na kheri, basi nyinyi wafuateni hao katika mambo waliowafikiana kwayo. Nayo ni mambo ya misingi ya dini na misingi ya mwendo mwema, wala msifuate njia nyingine isiyokuwa yao. Ewe nabii, waambie watu wako kama wao hawa walivyowaambia watu wao: sitaki kwenu ujira kwa ajili ya kulifikisha neno la Mwenyezi Mungu. Hii Qur'an si chochote ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote, wala sina lengo mimi ila kuwa nyinyi mnafirike na hii Qur'ani.